Yeba Zenaga. Zenaga. Ngana zui mokano. Mokano ngana zui ye ye. Nazali mobali nazonga si matere. Koyoka sena sango lelo yona kuti yona longoli motema bolingwe kokene pe kosonga kaya lelo na lobi na kosonge late kokosa makatango nyoso asena lokola na labi nana yoto komisuka nani makiteze na nasela kite okosa sanga motema na bolingo oyo Pasinyo sona monelio ya baba na sela kiye yeto tika na mo nani magideze na sela kite okosa sanga motema na boligo yo Pasinyo sona monelio ya baba na sela kiye yeto tika na mo Yo sena Well, monsieur Editeur ami Nani magideze na nazela kite okosa sanga motema na bolingo oyo Pasi nyoso na monelio Ya bamba nazela kie yeto tika na wo Sina Malo belayo Neko ya mwasi dala mokili oyo Bako linga lelo lopi bako inayosena Oko sala moye tempo fadali palaba Yemba osali soli zena Neko bizotu na zena Neko ya mwasi tala mokili oyo Bako linga lelo lopi bako inayosena Oko sala moye tempo fadali palaba Yemba osali soli zena Kolela te funa mokili zena Toka bwani libala na motema te Nako punga te mokolo kombo zena Soki mbosa eroko zena Kanga na tango ya jikambo Zena na koko mao Zena na koko mao Zena na koko mago, zena na kolinga lelo lobi bako inayo zena Koko saya moye kepo vada limbala Yeba mosa niso nizena Kolela te funda fokili zena Doka bani libala na mote mate Nako bunga temo kolo kombo zena Soki poza eloko senga kala Sena na koko mao Sena na koko mao Yeah, go ahead.